ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سورة النساء کا اہم ترین حصہ سیکس ڈسپلن کے حوالے سے شروع ہے. مسلسل چار رکوع. جنسی ضابطگی اسلام میں کیا ہے اس کے اوپر یہ چار رکوع ایڈریس کرتے ہیں, کیونکہ اسلام فری سیکس کا قائل نہیں ہے. اسلام نے قرآن اور سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو, بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشن بنائے ہیں کہ کس طریقے سے مرد اور عورت کے تعلقات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ کے زمرے میں اور گمراہی کے زمرے میں مت چلے جائیں. تو اس حوالے سے پچھلی دفعہ زنا کی سزا کے بارے میں ایڈریس ہوا تھا, اور توبہ کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو ہوئی تھی. تقریباً 40 منٹ توبہ کے اوپر گفتگو ہوئی تھی, اور اس کو کنکلوڈ کیا تھا ہم نے کبیرہ گناہوں کے اوپر کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں. تو ان میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی, وہ میں آج ایڈریس کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ کو حلال سمجھ کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا, اس کی قیامت والے دن توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اگر وہ دنیا میں توبہ کر کے نہ مرا. مثال کے طور پر, اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا اور کہا کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے اور بالکل درست ہے, تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. البتہ اگر کوئی حرام کام وہ حرام سمجھتے ہوئے کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اب اللہ کی مرضی, چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو عذاب میں ڈال دے. لیکن اگر اس نے کفر کر لیا, پچھلی دفعہ بھی آیت آ گئی تھی کہ کوئی اس حال میں مرا کہ وہ کافر ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت والے دن اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ محال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کفر پر یا شرک کے اگینسٹ بخشش کر دے. تو محال اور مقدور کی میں نے ٹرمنالوجیز پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بیان کی تھی. اکثر اوقات یہ بھی سوال ہوتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ تو ہم کہیں گے یہ محال ہے, یہ سوال ہی غلط ہے. ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور الہ بنا لے؟ تو ہم کہیں گے یہ محال ہے, یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو چیز کریٹ ہوگی وہ الہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ الہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس میں سے کوئی جنا گیا. تو ان کے لیے فقہ کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے. ہم فقہ کے منکر نہیں ہیں, فقہ کا منکر تو اسلام کا ہی منکر ہوا. ہم فقہ الاسلام کو مانتے ہیں, اسلام کی فقہ, سمجھ بوجھ, انڈرسٹینڈنگ. انگلش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو عربی میں کہتے ہیں فقہ. جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم چیپٹر میں ایک باب باندھا ہے, اور وہ حدیث لے کے آئے ہیں, اور اسی حدیث کو انہوں نے ہیڈنگ کے طور پر باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. عربی میں فقہ, اردو میں سمجھ, اور انگلش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ. تو فقہ کو ہم مانتے ہیں, لیکن فقہ وہ جو قرآن و سنت سے ڈیرائیوڈ ہو, کسی کی ذاتی انٹرپریٹیشن نہ ہو. البتہ جہاں پر قرآن و سنت اور اجماع میں سے کوئی واضح حکم نہ ملے تب قیاس اور اجتہاد کیا جا سکتا ہے, لیکن تقلید پھر بھی جائز نہیں ہے. ہر شخص وہ اپنے معاملات کو دیکھ کر اس پر اجتہاد یا جو ہے وہ قیاس کرے گا. تو اسی حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے کچھ احادیث ٹکراتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی، جن میں سے ایک حدیث بڑی ڈیٹیل ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل، اور پھر ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میری بخشش بھی ہو جائے گی اگر میں توبہ کر لوں؟ تو اس نے کہا تیری تو کوئی بخشش نہیں ہے، تو اس نے اس کو قتل کر کے اپنی سینچری پوری کی، 100 قتل کیے۔ پھر اس کو کوئی شخص ملا، اس نے کہا کہ فلاں جگہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں جا کر تم اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے دعا کرواؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو اسی دوران وہ توبہ تو اس نے کر لی، لیکن وہ دعا کے لیے اسی نیت سے وہاں سے نکلا، راستے میں اس کو ڈیتھ آ گئی، اس کی موت آ گئی۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان کنفلکٹ آ گیا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے توبہ کی نیت تو کی، اس کو زندگی نے مہلت نہ دی، تو ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایشو جب پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو بخش دیا جائے، رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر وہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئی، وَكَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی فرماؤں گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی، اور وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ وہ سکڑ جائے، تو وہ شخص اگرچہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہوئی، وہ جگہ سکڑ گئی، اور صرف ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا ایز کمپیئر ٹو اپنے گھر کے، تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ تو اس حدیث کو وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں آیا کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا ہے ہمیشہ کی دوزخ۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہم قرآن پاک کے منکر نہیں ہیں، ہماری واحد ٹیکسٹ بک قرآن ہے، حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے، ہماری ریفرنس بک ہے جو قرآن کو بریف کرتی ہے، تو قرآن سے یہ چیز نہیں ٹکرا رہی۔ کیوں؟ کہ قرآن پاک نے جس گناہ پر یہ وعید سنائی کہ قتل کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وہ قتل ہے جو شخص جان بوجھ کر، اس میں الفاظ موجود ہیں، جان بوجھ کر قتل کرے، جان بوجھ کر قتل کرے، یعنی وہ قتل کے گناہ کو سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اس قتل کو اپنے اوپر حلال ٹھہرا لے، تو وہ شخص تو ظاہر ہے کافر ہو جائے گا، اور کافر کی جزا جو ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان ہوگا، چاہے اس نے قتل کیا یا خودکشی کی یا کوئی بھی ایسا عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور بخش دے گا اگر وہ مسلمان مرا، لیکن اگر اس نے خودکشی جائز سمجھ کے کی تو پکا کافر۔ تو یہ باریک فرق سمجھ لیں، مسلمان اگر حرام کام کو حلال سمجھ کے کر لے تو کافر ہو جائے گا، حرام کام کو حرام سمجھ کے کرے گا تو گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن پاک میں جہاں یہ اس کی سزا سنائی گئی قتل کرنے والے کی، اس سے مراد وہ قاتل ہے جو شخص قتل کو حلال سمجھ لے، جیسا کہ صحیح مسلم میں کتاب الفتن چیپٹر میں موجود ہے حدیث، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت میں انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر اٹھے گا۔ کیوں؟ وہ انہی احادیث میں کتاب الفتن میں ملتا ہے کہ حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ حرج کیا ہے، تو فرمایا قتل۔ قاتل کو نہیں پتا ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، جس کی زندہ مثال اس وقت کراچی کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قاتل اور مقتول دونوں دوست کی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کیوں دوست کی؟ فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، جب مسلمان مسلمان کے آمنے سامنے آیا وہ تو اب اس کی قسمت کے اس کی گولی پہلے چل گئی، ورنہ اس نے بھی تو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو اگر کسی نے جائز سمجھا تو اس کی زندہ مثال اس وقت ہمارے وہ چند ان پڑھ قسم کے جو ملا جو مسلمانوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو علاقہ غیر کے لوگ ہیں، وہاں کا ایک نوجوان 10-12-13 سال کا، صبح تک اس بیچارے کو یہی پتا ہوتا ہے کہ مسلمان کو مارنا حرام ہے، اور جب مولوی اس کی برین واشنگ کرتا ہے اس کو خودکش حملے کی جیکٹ پہنا کے اور پاکستان میں پھر بھیج دیتا ہے کہ فلاں جگہ جا کے آپ حملہ کر دو، ان کو مار دو، یہ ساری عوام بھی کافر ہے، تو شام تک وہ مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ چکا ہوتا ہے. صبح مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کافر. یہ پریکٹیکل مثال ہے اس وقت، کیونکہ جس نے کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا، کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، سوال انشاءاللہ بعد میں ہوں گے، سوال کا ٹائم ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ میں نے یہاں پر ایڈریس کرنا ضروری سمجھا کہ گناہ کبیرہ حلال سمجھ کے کر لینا کفر ہے. کسی نے زنا کو حرام سمجھ کے کیا تو گناہگار، حلال سمجھ کے کیا تو کافر. تو یہ بہت باریک مسئلہ ہے، ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہماری جو خودکشیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ٹی وی میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی بچ جائے ان میں سے، کسی کو بر وقت ہاسپٹل پہنچا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو جائز ہو گیا تھا خودکشی کرنا کیونکہ ہمارے دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی. ابھی پچھلے دنوں آیا کہ ایک عورت نے اپنے دو بیٹوں کو مٹی کا جو تیل چھڑک کر تو آگ لگا دی ہے غربت کی وجہ سے. تو کسی بھی وجہ سے کسی بھی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ لینا وہ واقعی پکا کافر ہے، اس کی قیامت والے دن بھی مغفرت نہیں ہوگی. ہاں اگر دنیا میں توبہ کر لے تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، وہ بھی معاف ہو جائے گا اگر کسی نے دنیا میں توبہ کر لی. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آیا کہ جو شخص شرک سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. آج انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں آیت نمبر 19 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور یہ مدنی سورت کا اسلوب ہے کیونکہ شریعت کا بلو پرنٹ سورت البقرہ ہے اور اس کے تکمیلی احکام سورت النساء اور سورت المائدہ میں ہے. اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترث النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کو حلال ٹھہرا لو. کن عورتوں کو؟ ان عورتوں کو کہ جن کے خاوند فوت ہو چکے ہیں. یہ اسی کانٹیکس میں بات چل رہی ہے، وراثت کے کانٹیکس میں. کیا ہوتا تھا؟ اس کا شان نزول صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا عرب کے معاشرے میں کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کی جتنی بیویاں ہوتی تھیں اس کے بڑے بیٹے کے قبضے میں آ جاتی تھی. حالانکہ یہ چیز تو ویسے ہی معیوب ہے، وہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. تو بڑا بیٹا اس کے مال پر اور اس کی بیویوں تک پر قابض ہو جاتا تھا. تو اسلام نے اس بری ریت کو ختم کیا اور فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنے پاس رکھ لو، وارث بن جاؤ. تو یہ وراثت کے لفظ سے پتا چل گیا، انترث النساء، وارث بن جاؤ. وارث کا مطلب ہی کیا ہے؟ کہ ان کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور پیچھے اس کو کوئی سنبھال لے. تو یہ والی ایک عیب تھا جس کو اسلام نے حرام قرار دیا. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. اور ایسا بھی نہ کرو کہ زبردستی ان کے حق مہر میں سے کچھ رکھ لو جو تم نے ان کو دیا، بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لے. اب یہ ایڈریس ہو رہا ہے ان خامدوں کے لیے جن کو اپنی بیویاں پسند نہیں ہیں اور اب ان بیویوں کو وہ طلاق دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر بیوی کو طلاق دیں گے تو حق مہر بھی ادا کرنا پڑے گا. تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے خامد؟ بیویوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیتے تھے تاکہ وہ خود ہی طلاق لے کر بھاگ جائے، جب وہ خلع لیں گی تو پھر اس کو حق مہر نہیں دینا پڑے گا. تو اسلام نے اس کو بھی کنڈیم کیا. سورۃ النساء ہے یہ، نساء کا مطلب عورتیں. تو عورتوں کے حقوق جو میں نے شروع میں بتایا تھا سورۃ النساء کے تعارف میں، کہ اس سورت کے اندر جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں، غلام، عورتیں، لونڈیاں، ان کے حقوق کو اپ لفٹ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے اندر یہ بات راسخ کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی انسانوں والا سلوک کرنا ہے. ہاں مگر اگر وہ واضح بے حیائی پر اتر آئے پھر ان کے ساتھ زبردستی ہو سکتی ہے، ویسے نہیں کہ خام خواہ سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو اس کی بنیاد پہ لڑائی کی اور اس کو مارنا شروع کیا اور آئے دن جھگڑے کرنے شروع کیے تاکہ خود ہی تنگ آ کر طلاق لے کر چلی جائے اور مجھے وہ مہر نہ ادا کرنا پڑے.

اپنی ماں کے علاوہ بھی جو ستیلی ماں ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا کوئی. یہ اخلاقی طور پر بری چیز ہے کہ جس کے ساتھ تمہارے باپ صحبت کر چکا ہے اب تم اس کو اپنے نکاح کے اندر لے آؤ، ایسا نہیں. الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اب فوراً توبہ کرو اور اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. انہ کا نفا خشتوں و بکتا، بے شک یہ بہت برا فعل اور نفرت کا کام ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے، یہ ٹریک شیطانی ٹریک ہے. اب ایک آیت کے اندر محرمات ابدیہ آئے ہیں، جو آج ہم نے میسج میں کیا تھا ٹاپک محرمات کا بیان، وہ رشتے جو انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کے لیے حرام ہو چکے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں محرمات ابدیہ، ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. وہ کون سی عورتیں ہیں؟ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری اپنی مائیں. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. یہ ہمیں پتہ ہے ویسے رشتے عموماً معاشرے کے اندر، لیکن کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو کریٹیکل ہیں اس میں، لیکن کم از کم اب ہمیں اس کی دلیل بھی پتہ چل گئی کہ قرآن پاک کے کس حصے میں یہ چیزیں ایڈریس ہوئی ہوئی ہیں. وبنات الاخی، اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں. وبنات الاختی، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. وامہاتکم اللتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں رضاعت کے رشتے کے ساتھ دودھ پلایا ہے، یعنی جن کا دودھ تم نے پی لیا ہے، اور وہ بھی دودھ پینے کی عمر 2 سال. 2 سال کے اندر اندر اگر بچے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا تو اس عورت کے جتنے بچے ہوں گے، جتنے بھی بچے اس عورت کے ہوں گے، وہ اس کے بہن بھائی بن جائیں گے، اس ایک کے. اس کے باقی بہن بھائیوں کے بھائی نہیں بنیں گے، وہ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ اس عورت کے بچوں کا رشتہ ہو سکتا ہے، اس ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا جس نے دودھ پیا ہے. اور بات عقل میں بھی آتی ہے کہ اس ایک کے ساتھ، کیونکہ یہ ان کا بھائی بنا نا دودھ پینے کی وجہ سے، اس کے باقی بھائی جو ہے وہ دودھ پینے کی وجہ سے ان کے رضائی بھائی نہیں بنے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَ، اور تمہاری بہنیں رضاعت کے رشتے سے، جو یہ رضاعت کے رشتے سے تمہاری بہنیں بنے گی، ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی یعنی تمہاری ساس بھی تمہارے لیے حرام ہے. اگر بیوی کو طلاق دے دے تب بھی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی ساس جو ہے وہ پرماننٹ محرم بن جائے گی ہمیشہ کے لیے. بیوی تو پھر بھی غیر محرم ہو جائے گی، جب شادی اس کو طلاق دے دی وہ غیر محرم ہوگی، لیکن اس کی ماں ہمیشہ کے لیے محرم ہو جائے گی اس کی، جس کی بیٹی کے ساتھ مرد صحبت کر چکا ہے. وربائبکم اللتی بکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللتی دخلتم بہن، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں، ان بیویوں کی جن سے تم صحبت کر چکے ہو، ان کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہوگی. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ ربیعہ عربی زبان میں اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماں کے ساتھ صحبت ہو چکی ہو. مثال کے طور پر ایک مرد نے شادی کی کسی ایسی عورت کے ساتھ جس کے پہلے سے کسی دوسرے خاوند سے بچے موجود تھے، اب جیسے ہی اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کی تو اس کے جو پہلے خاوند کے بچے تھے اس عورت کے اور بچیاں تھیں، وہ اس کے لیے محرم بن گئے، ان کے ساتھ رشتہ ان بچیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ربیعہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں کے ساتھ مرد صحبت کر چکا. دیکھیں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے ایسی عورتوں کے ساتھ صحبت نہ کی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہاں ایک ایکسیپشن دے دی کہ مثال کے طور پر نکاح ہوا تھا کسی عورت کے ساتھ، ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو اب اس عورت کی جو بچیاں ہیں وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوں گی، اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور وہ حلال عورتیں جو حلال کر لی گئی ہیں تمہارے بیٹوں کے لیے، یعنی کہ بہویں، الذین من اصلابکم، جو تمہاری پشتوں سے پیدا ہوئے ہیں تمہارے بیٹے، یعنی تمہارے بیٹوں نے جن عورتوں کو حلال ٹھہرایا ہوا ہے، یعنی ان کی جو بیویاں ہیں تمہارے بیٹوں کی، وہ تمہارے لیے حرام ہو گئی، یعنی کہ سسر کے لیے بہو کا رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کر لو. یعنی کوئی شخص اپنی سالی کے ساتھ شادی کر لے، بیک وقت اس کے پاس اپنی بیوی بھی ہے، اس کو طلاق نہیں دی، اگر طلاق دے کے پھر سالی سے کی پھر تو جائز ہے، بیک وقت نہیں کر سکتے. اسی لیے یہاں یہ نہیں آیا کہ ہمیشہ کے لیے حرام، یہاں ہے بیک وقت. ان تجمعوا بین الاختین، کہ جمع کرو تم، بیک وقت نہیں کر سکتے کہ دو بہنوں کو بیک وقت جمع کر لو. الا ما قد سلف، ہاں مگر اس سے پہلے جو گزر چکا وہ معافی ہے، اب وہ توبہ کر کے، اب معافی یہ نہیں ہے کہ وہ رکھی رکھو، وہ علیحدہ کر دو. معافی اس صورت میں ہوگی جب گناہ سے، یہ پاکستانی والی معافی نہیں ہے جو ہم لوگ مانگتے ہیں توبہ استغفار توبہ استغفار. میں نے بتایا تھا کہ اسلام میں استغفار یہ ہے کہ پرانے گناہ پر شرمندگی اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لینا. تو جیسے ہی پتا چلا تو ان بیویوں کو جو اس کے لیے حرام تھی اور اس نے حلال ٹھائی تھی، فوراً طلاق دے کے الگ کرے اور توبہ کر لے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اگر کوئی توبہ کر لے گا تو اس کے پرانے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہاں اس کی ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا خالہ اور بھانجی کو اور پھوپی اور بھتیجی کو اکٹھا کرنے سے نکاح میں. کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اور پھر اس کی خالہ کے ساتھ بھی شادی کر لیتا ہے بیک وقت، تو یہ قرآن پاک میں تو حرام اس کو ذکر نہیں کیا گیا، اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کے دو بہنوں کو جمع کرو، اسی کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتے جو آپس میں ہمیشہ کے لیے محرمات تھے، بہن بھائی کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تعلیم فرمائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم فرمائے گی ایک رول کے تحت. جس طرح بہن بھائی کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، تو دو بہنیں ایک مرد اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. بالکل اسی طریقے سے جن دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر دیا جائے اور دوسرے کو عورت، اور ان کے درمیان رشتہ نہ ہو سکے، ان دونوں کو بھی جمع کرنا حرام ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی خالہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اب یہ مرد تھا نا، اپنی خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا، اگر عورت ہوگی تو ظاہر ویسے نہیں شادی ہو سکتی. تو اگر اس کو عورت اور وہاں بھی خالہ، یہ دونوں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. اسی طرح کوئی مرد اپنی پھوپی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اگر وہاں پر عورت تصور کر لی جائے، اس عورت کو اور اس کی پھوپی کو، ان دونوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے بہن بھائی کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. تو یہ فارمولہ آپ یاد رکھ لیں. تو کوئی مسئلہ پوچھ لے کہ جی فلاں کا فلاں سے اس طرح، تو جب بھی یہ اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو فوراً دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں، اور اگر ان کا ایک مرد تصور کرنے سے آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا تو ان دو عورتوں کو اکٹھا بھی ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. تو یہ تو تھی محرمات ابدیہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ چند عورتیں. اس کے علاوہ اربوں آپشنز دنیا میں کھلے ہوئے. حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، حرام کا تھوڑا سا ہے. شریعت لعنت نہیں معاذ اللہ، جس طرح کرسچنز نے 18ویں 17ویں صدی عیسوی کے اندر یہ آواز اٹھائی کہ شریعت تو لعنت ہے، یہ تو پابندی لگاتی ہے، تو اسلام نے پابندی لگائی ہے چند رشتوں پر. اس کے بعد آگے آ جائے گا، اس کے علاوہ پوری دنیا کی عورتیں حلال ہیں، پھر اربوں عورتیں حلال ہیں سوائے ان کے گنتی کے. یہ کتنی ہوں گی؟ 12, 13, 14 ہو جائیں گی، اس سے زیادہ نہیں. اس کے علاوہ تمام عورتیں حلال. اب ان عورتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو عارضی طور پر حرام ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے نہیں، وہ آ رہی ہیں. یہ پانچواں پارا جو شروع ہو رہا ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام ہے محصنات، محسنات سے مراد دو قسم کی عورتیں ہیں، یہاں پرٹیکولر تو ایک قسم مراد ہے، وہ عورت جس کا آلریڈی کوئی خاوند ہو، شادی شدہ عورت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ بھی شادی کرنا حرام ہے، یہ بھی ایڈریس کرنا بڑا ضروری تھا. اب ہمیں عجیب لگ رہا ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی. اب اس معاشرے میں جہاں آپ دیکھیں کہ جہاں باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیویوں کے ساتھ لوگ نکاح کر لیتے ہیں، وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، اور یہاں بھی ایسے ہو جاتا ہوتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے. اور بغیر وہ خلع لیے ہوئے کسی کا خاوند غائب ہو گیا تو دوسری شادی کروا دیتے، یہ خاوند باہر بیٹھا ہوا ہے واپس نہیں آ رہا تو وہ آپس میں ہی اس کے ساتھ رابطہ کیے بغیر کہتے ہیں جی طلاق ہوگی جی بس اب اس کا نیا رشتہ کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا، پورے سرکمسٹانسز کے ساتھ اس سے رابطہ کرنا ہوگا. رابطہ نہ ہو تو 4 سال کم از کم، جس میں اجماع ہے سارے آئمہ کا، انتظار کرے گی عورت، اس کے بعد قاضی کی عدالت میں کیس کو پیش کیا جائے گا، قاضی پھر خلع کرے گا. اس طریقے سے اپنی مرضی سے نہیں خلع ہوگا. والمحسنات تو ایسی محسن، محسن عورت، محسن عربی میں کہتے ہیں قلعے کو، یعنی جو قلعے میں ہے، مضبوط قلعے میں قید، یعنی خاوند ہے نا ان کے اوپر سرپرست، خاوند کے بغیر تو عورت کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے. تو ایک محسن وہ عورت ہوگی جو باپ کے قلعے میں ہے، اور ایک وہ ہوگی جو خاوند کے قلعے میں ہے. تو عورت تو ہمیشہ جو ہے وہ محسن ہے، اس کو کہا گیا. تو یہاں پرٹیکولر ہے کہ حرام کی گئیں خامدوں والی عورتیں تمہارے لیے، کہ جن کے خامد آلریڈی ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں، لیکن یہ عارضی طور پہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. اگر وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو آپ اسے نکاح کر سکتے. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں وہ عورتیں کہ جن کے آلریڈی خامد ہوں اور وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں، لونڈیاں بن کر، کنیزیں بن کر، اگرچہ ان کے خامد ہوں تب بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو یہ آ گیا وہ لونڈی والا مسئلہ، بہت کریٹیکل مسئلہ. دیکھیں اسلام میں کنیز اور لونڈی کا کنسپٹ کیا ہے، اس کو سمجھ لیں. جب مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، اس جنگ کے دوران کفار مارے جائیں گے، ان کی بیویاں بیوہ بھی ہو جائیں گی، اور وہ مسلمانوں کے پاس ان کی بیویاں اور بچے آ جائیں گے، تو ان کی کفالت کے لیے بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے. یا ان کے خاوند مرے تو نہیں ہیں لیکن وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے ہیں، تو اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ان کی بیویاں جو جنگ کے دوران وہ چھوڑ کر بھاگے تو ان کو واپس کر دی جائیں، کیونکہ یہ تو بہت اچھا آپشن ہے کہ ان بیویوں کو کسی مسلمان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تاکہ ان کی آگے نسلیں جو ہیں وہ مسلمان ہو، بچے جو ہیں وہ مسلمان ہو. تو یہ ٹوٹلی خلیفۃ المسلمین کے بیہاف پہ ہوگا، جو مسلمانوں کا امیر ہوگا قتال کا، وہ یہ ڈیسیژن کرے گا کہ کس مسلمان کو جہاد میں اچھی پرفارمنس کے اوپر کتنی لونڈیاں دینی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی نے جنگ کے دوران کسی عورت پہ قبضہ کر لیا تو وہ اس کو لونڈی بنا لے گا، ایسے نہیں ہوگا. وہ خلیفۃ المسلمین ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ عورت جس کا آلریڈی کوئی خاوند ہے یا مر چکا ہے، دونوں صورت میں وہ لونڈی بنا کے کس مسلمان کے حوالے کی جائے گی. اس کے ساتھ بغیر نکاح کے صحبت کرنا بھی جائز ہے. تو یہ لونڈی سسٹم عرب کے معاشرے میں اس وقت رائج تھا، اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا لیکن حرام نہیں کیا، ڈسکریج ضرور کیا. اور وہ کس طرح کیا، وہ جگہ جگہ آ جائے گا، کسی نے قسم توڑ دی ہے تو اپنے کفارے میں ایک غلام آزاد کرے، ٹھیک ہے جی، لونڈی کو آزاد کرنا اتنا ثواب. اسی طریقے سے پھر لونڈیوں کے اور غلاموں کے حقوق کے، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پلاؤ، اتنی مشکل پابندیاں لگا دیں کہ لوگ خود بخود غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیں. اور آج الحمدللہ تقریباً دنیا سے غلامی والا سسٹم سوائے چند ایک جگہوں کے ختم ہو چکا ہے. یہ اسلام کی برکت ہے، اسلام سے پہلے یہ کئی ہزار سال تک کنسپٹ نہیں آیا، اور یہ اسلام نے ایک شعور لوگوں میں بیدار کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہیں آپ نے اپنے پیسے دے کر آزاد کروائے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کے آزاد کروایا تھا. ان کے باپ نے جو اس وقت کافر تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے والد، انہوں نے کہہ دیا کہ اے ابو بکر تو نے اگر کوئی غلام ہی خریدنا تھا تو کوئی صحیح سا غلام خریدتا تو اتنے پیسے دے کر. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی کام کے لیے تو نہیں، لے کر آزاد کر دیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے اوپر، بلکہ ہم سب مسلمانوں پر بہت بڑے احسانات ہیں مال کے اعتبار سے. بڑے بڑے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سید ہیں, ہمارے سردار ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمارے سردار سیدنا بلال کو آزاد کروایا تھا, ان کو بھی سردار فرمایا. تو اسلام میں کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی کی بنیاد کے اوپر. تو وہ لونڈیاں مسلمانوں کے لیے, ان مجاہدین کے لیے حلال ہوں گی جو خلیفۃ المسلمین ان کو ڈونیٹ کرے گا. ان کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی صحبت کرنا جائز ہے. کتاب اللہ ہی علیکم, اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر فرض کر دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے رولز اینڈ ریگولیشن ٹھہرا دیے کہ ان عورتوں کے ساتھ جو خاوند والی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تو نکاح حرام, مگر وہ خاوند والی عورتیں جو کنیز بن کر لونڈیاں بن کے تمہارے پاس آ جائیں وہ حلال ہو جائیں گی. لیکن آج یہ سسٹم نہیں ہے, کیونکہ نہ تو خلافت ہے, نہ خلیفۃ المسلمین ہے, اور نہ اس طریقے سے کوئی سلسلہ آگے چل رہا ہے کہ جس کی بنیاد آج اگر دوبارہ خلافت قائم ہو جائے, جس نہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں کے اندر, اس وقت جب یہ معاملہ ہوگا پھر یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. تو یہاں اس آیت کو میں 24 نمبر آیت کو مکمل کروں گا, اور یہاں ایک تھوڑا سا ایک امپورٹنٹ مسئلہ میں نے لونڈیوں والے مسئلے میں ایڈریس کرنا ہے, لیکن میں پہلے اس کو پڑھ لوں. وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم, اس کے علاوہ تمام اور عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں سوائے چند ایک عورتوں کے. تو جو میں نے بتایا تھا کہ حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے, حرام چند چیزیں, تو یہ شریعت کی ایک سمجھیں کہ پوزیٹو پہلو ہے کہ چند ایک چیزوں پہ پابندی لگاتا ہے. ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ, یہ اس لیے ہے کہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے پاک دامن بنتے ہوئے اور شہوت رانی کے لیے نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نکاح کی اجازت دی ہے حق مہر کے عوض, پیسے کے بدلے حق مہر کے عوض ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو, اور تمہارا مقصد کیا ہو, محسنین پاک دامن بننا, غیر مصافحین شہوت رانی مقصد نہ ہو. یعنی شادی کا مقصد کیا ہو, پاک دامنی اختیار کرنا, یہ بہت باریک نقطہ ہے. اگر شہوت رانی پہ ہے تو کسی کو 4 پہ بھی تسلی نہ ہو, کسی کو 10 پہ بھی نہ ہو, جس طرح آج کل عرب کے اندر یہ رواج بہت زیادہ چل رہا ہے, لونڈیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنی فیبریکیٹڈ قسم کی, وہ میں انشاءاللہ آگے بتا دیتا ہوں, اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ زنا کو عام کیا ہوا ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا, پس جو تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا ہے تو ان کے مہر ان کو ادا کرو. فائدہ کیا اٹھایا ہے, ان کے ساتھ جو صحبت اور تمہارا کانٹریکٹ ہوا اس کی وجہ سے تمہاری عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئی, تو ان کے مہر ان کو لازمی طور پر دینے ہیں. فلا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ, اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد. آپس میں اگر کسی مسئلے پہ آپ راضی ہو جائے, کوئی بیوی اپنی مرضی سے ہی مہر معاف کر دے وہ الگ بات ہے, لیکن آپ نے اس کو مہر ضرور دینا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے. یہ کنکلوڈ ہو رہی ہے صفات کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون بندہ کیا زیادتی کرنے والا ہے کسی کے ساتھ, اور اس کے زبان پر کیا ہے, اس کے دل کے اندر کیا ہے. تو یہاں جو میں نے مسئلہ ایڈریس کرنا تھا, ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3-4 پوائنٹس بیان کر دی ہیں نکاح کے لیے شرائط, اور پہلی شرط بیان کیا کی ہے کہ مہر کے عوض. ذالکم ان تبتغوا باموالکم, مال کے ذریعے بیویوں کے ساتھ نکاح ہوگا, تو یہ نکاح کی بنیادی شرط ہو گئی حق مہر. دوسری چیز کہ ان کے ساتھ رضامندی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے, بغیر رضامندی کے ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا, دونوں طرف سے مرضی ضروری ہے. اور تیسری چیز, نکاح کا مقصد شہوت رانی نہ ہو بلکہ پاک دامن رہنا ہو, جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے, کیونکہ نکاح کرنا آنکھوں کو نیچا کر دیتا ہے اور پاک دامنی میں مددگار ہوتا ہے, اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور تیسری چیز جو میں نے اس میں بیان کی کہ نکاح ہو شہوت رانی مقصد نہ ہو. اب اس میں وہ باتیں آ گئیں کہ زنا کرنا, یہ شہوت رانی ہے، متاع کرنا کہ تھوڑے سے پیسے دے کر تھوڑے سے ٹائم کے لیے ڈیفائنڈ پورشن کے لیے نکاح کر لینا، جیسا کہ روافض کے اندر موجود ہے، سارے روافض کے اندر نہیں لیکن اکثریت اس کو جائز سمجھتی ہے چند سرکمسٹانسز کے ساتھ. وہ بخاری مسلم میں بھی حدیثیں موجود ہیں کہ اوائل اسلام میں متا کی اجازت تھی لیکن بعد میں حرام کر دیا گیا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو اور متا کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا، اور سیدنا علی اس کے راوی ہیں. مزے کی بات دیکھیں، اور حضرت علی کے نام کے اوپر یہ متا ہو رہے ہیں، سیدنا علی راوی ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری ہنڈیوں میں گدوں کا گوشت پک کے تیار ہو چکا تھا، خوشبو باہر آ رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا، ہم نے ان ہنڈیوں کو انڈیل دیا، پکی بھی استعمال نہیں کی کہ چلو یار اونٹ کھا لیے بعد والے بعد اشتکی جائے گی نا جی، اونٹ کرو جو کرنا ہے. تو غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا. تو تھوڑی میعاد کے لیے نکاح کرنا یعنی متا کرنا یہ حرام ہے، اور اسی کی ایک شکل اس وقت ایک بدعت کی شکل کے اندر، حرام کاری کی شکل کے اندر سعودی عرب میں آ چکی ہے، نکاح مسیار اس کو نام انہوں نے. اب دیکھیں جی آپ جو مرضی نام رکھ لیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ گدے کے اوپر آپ سفید اور کالی لکیریں کھینچ کے اس کو زیبرا تو نہیں بنا سکتے، زیبرا کہہ لیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا لیکن زیبرا نہیں ہے، وہ رہے گا گدے ہی. تو نکاح مسیار بھی یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے علاقے میں سفر کے لیے جائے تین چار مہینے کے لیے، جہاں بیوی نہیں لے کے جا سکتا تو پری پلان وہاں تین چار مہینے کے لیے نکاح کر لے، اور پاکستان میں مولوی بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں. علماء عرب کا ہم نے کو کلمہ پڑا ہوا ہے، ہم نے تو دیکھنا کتاب و سنت اجماع کے اندر کیا ہے. ادھر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب و سنت حجت ہے اور اجماع حجت ہے. صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین کا فہم حجت ہے. کیا صحابہ تابعین تبع تابعین میں یہ فہم موجود تھا نکاح مسیار والا؟ تو اب یہ اس طریقے سے ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا، جو نکاح کر سکے نکاح کرے، ادروائز وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.